آزادی را شوق کلا زن سر راوڑا خوشالی راوڑا خندا زن سر راوڑا د بندیانو بندگی چپ کنوی یا ود غشان دنیا زن سر راوڑا خوگ منزلونا دیم بچری خیر خیر وانتا سو تڑی خو خام خازان سر راوڑا چی وقتو نو دریا دا نزو نا ہیر کرل دا پیغل تا ادا زان سر راوڑا دا وحشا مونو تورش پیتا داگ دا امن سپین سبا زان سر راوڑا دا خزان سلائی مزڑو ناندی چولی دا سپر لوخ کولی فزا زان سر راوڑا دا حشام پر هر پر هر شنڈو دا پارا دا خواگی منی مسکا زان سر راوڑا دا حشام پر هر پر هر شنڈو دا پارا دا خواگی منی مسکا زان سر راوڑا.